सत्नाम श्री वाहे गुरु साहेबाजी सोरठ महल्ला पंजवा हमारी गणत न गणी आकाई अपना बिरद पठान हाथ दे राखी कर अपने सदा सदा रंग मान हमारी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखी कर अपने सदा सदा रंग मान साचा साहेब साध मेहरबान बांध पाया मेरा सतगुर पूरा होई सर्ब कल्याण पिंड जन सजया दिता पैनन खान अपने दास की आप पैज राखी नानक साध कुरबान जियो पाई पिंड जन सजया दिता पैनन खान अपने दास की आप पैज राखी नानक साध कुरबान वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह सोरठ महला पंजवा हमरी गणत ना गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखी कर अपने सदा सदा रंग माना